Polityczny kompas. Z nami się nie zgubisz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi Filip Szalecki. I Paweł Skapieńkosz. Słuchacie Kompasu Politycznego, czyli audycji, w której... Najlepszej audycji. No, fajnej audycji, w kontestacji. No, przyzwoitej audycji. Takiej w kontestacji, w której rozprawiamy się z różnymi politycznymi ciekawostkami tego tygodnia. To, co w tym tygodniu zwróciło moją szczególną uwagę, to były artykuły głównie w Rzeczpospolitej na temat niskiej demografii. No i to będzie temat dzisiejszej audycji. Niska demografia, co z nią zrobimy, co rząd planuje zrobić. No i czemu Polacy nie chcą się rozmnażać, tak? Cały czas możecie wchodzić na czata chat.kontestacja.com bądź dzwonić dzwonić 222-195-321 na antenę i wypowiedzieć swoją opinię, bądź na Skype'ie. Skype to jest kontestacja.com, taki login. No, dzwonicie i jesteście na antenie. Proste, proste. Zaczynamy. No, na pewno nie jest to trudne. No to zaczynamy. A zaczynamy dżinglem. Bo tak, jak puszczam dżingla, to fajnie jest wtedy. Być może posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, co to jest honka. Krytykuje pazerność, bezczelność, krytykuje przestępstwa. Słuchaj Kompasu Politycznego. Bądź na bieżąco z polityką. Posłowie są już w pułapce bez wyjścia. No dobra, no to tym razem będzie trochę mniej polityków samych w sobie, co prawda. A będzie więcej rozmnażania się, tak? Tak, będzie więcej rozmnażania się na antenie. No to taki całkiem przyjemny tak, temat, moim zdaniem. Zapraszamy słuchaczki ewentualnie też do dzwonienia, nie tylko słuchaczów. No i zaczynamy. Ja tu mówiąc szczerze, mam pod ręką, więc... No dobra, no... Nie chwal się już tyle, dobra. Nie masz. Dobrze, dzwonimy. I wybiłeś mnie teraz z toku myślowego, bo myślę o czym innym niż audycji. No widzisz, ale przynajmniej ktoś się może uśmiechnie zamiast słuchać twojego sztywnego głosu. Dobrze, więc pogadamy jednak o demografii. No więc tak, Polska jak i cała Europa ma problemy z demografią. I nie są to takie problemy... w sumie oczywiste, które, no wszyscy mówią, niska demografia, mniej się rodzi niż mamy starców i w ogóle kto będzie na emerytury zarabiał. I takie biadolenie spotyka się właściwie często w mediach. Pytanie jest zasadnicze i chyba nie zdajemy sobie wszyscy w ogóle ze skali problemu, bo to jest najistotniejsze. Więc chciałem powiedzieć wszystkim, że za 9 lat według prognoz będzie o 33%, czyli o 1/3 studentów mniej. Wiesz co, mówiąc szczerze, to mi nie przeszkadza do końca. Bo studentów jest za dużo. To znaczy tak, ale tu właściwie chodzi tylko o grupę społeczną, jaką są studenci, tak? Nie chodzi, czy to dobrze, że jest tyle studentów, ile jest, tylko, że po prostu młodych ludzi będzie o 1/3 mniej, tak? Znaczy, no może nie no około. Jest to no. Trochę na wyrost, moim zdaniem, ale... Ale będzie na pewno duży spadek, no kurczę, no. Znaczy, to nie jest tak, że to będzie zauważalne. Będzie coraz mniej młodych ludzi, tak? Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Znaczy, wiesz co, mówiąc szczerze, jeżeli w przyszłości będzie mniej młodych ludzi, a my będziemy coraz starsi, to chyba dobrze, bo będzie nam przyjemniej, nie? Z tego punktu widzenia. No niby tak, ale... Załóżmy, że system emerytalny nie zostanie zreformowany do naszej emerytury. I co wtedy? Aha, czyli nie będziemy mieli emerytury. No, nie będziemy mieli, no i co dalej? No to dalej, że nie będziemy mieć emerytury, słuchaj. No ale już właściwie nie mamy emerytury, my, a właściwie nasi rodzice potencjalnie nie mają emerytury, a co dopiero my. Potencjalnie nasi rodzice, no fakty. Dobra, jakiś dzisiaj dowcipny ten kompas będzie. Ale tak, no... To się spodoba może bardziej Martinowi, a mniej Hugowi, według opinii Martina, a tak naprawdę moim zdaniem na odwrót. Ha, dobrze. Ha, ale przytyczek. Także właśnie, słuchajcie kompasu politycznego, jeżeli macie jakiś złoty środek, jak pobudzić Polaków do większego rozmnażania się i rodzenia, i reprodukowania się w większej ilości, to dzwońcie i możecie w każdym razie cały czas na antenie swoją dezaprobatę albo aprobatę wyrazić, tak? Więc tutaj otwarta linia, dzwońcie teraz. Dobra, ale... Wiesz co, Filipe, ja właściwie... Chciałbym takie jedno pytanie zadać słuchaczom. Czy uważają, że to jest jak zawsze problem socjalizmu w Europie, bo taka jest standardowa odpowiedź każdego wolnorynkowca, czy to wynika z czegoś innego? Tak zastanowić się, bo nie twierdzę, że to nie jest problem tego. Ale myślę, że każdy powinien sobie to przemyśleć, czy to na pewno jest problem tego. To na pewno wiele osób popierających wolny rynek będzie obstawiało właśnie tę opcję. I może słusznie, ale nie wiem. Znaczy, bo... W ogóle kolejną rzeczą, która może być ciekawa do dyskusji, bo ewidentnie na miejsce Europejczyków pojawiają się na przykład imigranci z Afryki albo Azji, czyli na przykład muzułmanie. Nie wszystkim jest to w smak i na pewno większość Europejczyków, a przynajmniej duża część, chciałaby, żeby kultura europejska przetrwała. Co to na robimy? Przykład ja należę do takich dziwnych osobników, więc właśnie, którzy sympatyzuję z tą kulturą. Co się stanie, jeśli nie będzie prowadzona wojna, tak? Tylko na terenie Europy, czy jakkolwiek, tylko po prostu stare kraje zostaną zawłaszczone przez inną kulturę, a kultura europejska po prostu wymrze z powodu tego, że Europejczyków będzie coraz mniej. No tak. Nie będziemy już mogli mieć kolonii, tak jak kiedyś na świecie. Znaczy... Nie będziemy już mogli mieć niewolników zbierających dla nas bawełnę. Znaczy tak, bo jeżeli... Tak, trochę na emocjach i nostalgii ludzi do tych czasów. Znaczy, bo niektórzy mogą właśnie założyć, co mnie to obchodzi, tak, że niska demografia jest, a co to, mój problem? No, jeśli tobie nie zależy, żeby kultura europejska przetrwała w jakiś sposób, to absolutnie nie twój problem, masz się tym nie interesować. Pytanie. No, oczywiście podkreślamy, nie musisz się tym interesować. Ale no, my na przykład się interesujemy. Ale możesz, tak? Propagujemy taki pogląd trochę. No więc skala. Że warto się interesować. Czy ty widzisz w ogóle jakiekolwiek rozwiązanie, żeby poprawić stan dzietność kobiet w Polsce? Wiesz co, myślałem nad wieloma sposobami, ale cóż, wiesz... Tak. Zabronić używania prezerwatyw? Nie. No wiesz, są inne sposoby antykoncepcji. Wiesz co, no ja myślę, że właściwie to cały problem jest w tym, że mężczyźni nie mają pieniędzy, żeby utrzymywać swoje kobiety, żeby mogły się rozmnażać. Ewentualnie kobiety nie mają pieniędzy, żeby zebrać i móc się rozmnażać z innymi mężczyznami, które będą mogły utrzymywać, żeby pomagali im się rozmnażać. No, dziwnie trochę. No, ale w każdym razie brakuje pieniędzy, moim zdaniem, tak mi się wydaje. I czyli to jest jednak problem braku wolności gospodarczej. No to dzwoni Janek, pewnie będzie chciał, a może nie będzie chciał sprostować twoje stanowisko. Cześć Janek, jesteś na antenie, co nam powiesz? Niby jestem wolnościowcem, ale nie jestem na tyle idiotą, żeby... To znaczy, nie, że wolnościowiec to idiota, tak? To inaczej, nie myślę o tym na tyle prosto, żeby zrzucić winę na to na socjalistów, bo tutaj jest oczywiście problem bardziej złożony, chociażby na przykład to, że jest coraz powszechniejszy problem z płodnością, tak czy mężczyzn, tak czy kobiet. Dodatkowo ci bardziej rozgarnięci ludzie, którzy są młodzi i powiedzmy nawet gdyby chcieli mieć dziecko, tak, ale w danym momencie nie zarabiają wystarczająco dużo, nie uważałem, że zarabiają wystarczająco dużo, żeby utrzymać to dziecko na jakimś tam poziomie takim, na jaki sobie wyobrażałem, że on powinien być, no to po prostu stosują antykoncepcję, no tutaj też to odpada. No dodatkowo przecież ludzie się coraz dłużej się kształcą, prawda, a im mężczyzna, im kobieta są starsi, tym trudniej tutaj też jest to dziecko. No i dodatkowo jeśli ktoś przez, niech no ja policzę, 12, 17 lat co najmniej, tak, siedzi w szkolnej ławie i ją grzeje i się uczy, no to nie wiem, kto normalny, no na przykład ja na pewno nie, bo po takim czasie nie mam pierwszego pomysłu, o, dopiero skończyłem studia, mam jakąś tam pracę, no i a co tam, walnę sobie dzieciaka. No tak, no. Pytanie, Janek, takie jest zasadnicze, bo to właściwie powinno być tematem audycji. Co możemy zrobić, żeby to poprawić, tak? To znaczy, nie chodzi mi o poprawianie we własnym zakresie i nadrabianie statystyk, no. Ale czy jest jakiś sposób, żeby oddziaływać na społeczeństwo? Dużo by się trzeba napracować, mówiąc szczerze. Prawda? No, bardzo. Więc właśnie, czy jest jakiś sposób, żeby oddziaływać na społeczeństwo w ten sposób, żeby jednak przynajmniej utrzymać ten stan taki, jaki jest? Nie mówię, żeby zwiększać, ale... Wydaje mi się, że pomysły są dość proste i oczywiste. Czyli tak, po pierwsze, państwo musi się odpieprzyć od ludzi, przestać ich zdzierać, bo tak naprawdę ludzie nie potrzebują zasiłków na dzieci, odliczenia od podatku na dzieci i tak dalej, no bo nie czarujmy się, żeby odliczyć sobie, bo tam niby jest 2000 chyba, tak, na dwójkę dzieci, czy na jedno dziecko, nie pamiętam, nie mam dzieci, więc nie mam tego problemu, no ale żeby odpisać ten podatek, to też trzeba mieć odpowiednio wysoki przychód, prawda? No więc de facto na przykład takich nie korzystają osoby, które są uboższe, tylko te, które są bogatsze, a one z kolei nie bardzo chcą mieć te dzieci, no bo robią karierę. No więc po prostu państwo powinno się odwalić od ludzi, przestać zdzierać z nich w podatkach, mogłoby nawet zrezygnować z tego becikowego i z tych odliczeń, bo i tak nie korzysta z tego aż tak wiele osób. No to jest pierwsze, no bo to by się ogólnie zwiększyłby się majątek i poczucie bezpieczeństwa u obywateli, tak? No a jak ludzie czują, że no nie zastanawiają się nad tym, że o, nie wiem, czy mnie jutro nie wywalą z roboty, albo to ja zrobię, nie wiem, za miesiąc, tak? Czy mi do tam pierwszego starczy, no to wtedy ludzie bardziej myślą o tym, że może tutaj sobie dziecko zrobić. No i dodatkowo przydałoby się też takie zmiana podejścia, ponieważ już od kilkunastu lat jest takie coś, że jest taka nagonka medialna, że kobieta, która się realizuje, to jest taka, która siedzi z dupą przez 8 godzin w biurze, prawda? A kobieta, która jest w domu, wychowuje dziecko, czy zajmuje się domem, to ona jest jakaś gorsza. Nieszczęśliwa. Wydaje mi się, że tutaj przydałaby się też takie zmiana stanowisko, stwierdzenie, że no ludzie, jedni lubią... Ja to słyszałem. Jedni lubią kotleta, inni lubią coś tam innego, prawda? I po prostu to, że ktoś się czuje lepiej w jakiejś tam sytuacji, nie znaczy, że on jest z jakiegoś powodu lepszy niż osoba, która się czuje w innej sytuacji lepiej, prawda? I wydaje mi się, że to też by wpłynęło, ponieważ ja mam sporo na przykład znajomych, które no mają tam 23 lata w tym momencie i czują ten zew, żeby zostać matką na przykład, prawda? Ale z rozmów wynika, że no nawet gdyby były warunki na to, żeby to zrobić, no to jakoś tak presja z zewnątrz, że kobieta najpierw powinna zrobić karierę, bo inaczej to jest jakaś zaściankowa kura, tak? Taka niewarta uwagi. Czyli... dopiero później, jak już jest ustawiona, no to wtedy może rodzić. Czyli możemy powiedzieć, że w pewnym sensie kultura europejska doprowadzi do jej kryzysu? To nie kultura, tylko głupie ruchy typu feminizm, tak? No bo to feminizm przecież stworzył ten trend, tak? Ale tutaj widzę, po prostu... że... Wybaczcie przerwę, ale no. Tak chciałem podsumować właściwie ten problem, który miałeś i ty, i ja, że zaczęliśmy od tego, że prawdopodobnie to nie jest wina lewicy, po czym obaliliśmy tezę, którą powiedzieliśmy na końcu i doszliśmy do wniosku, że jednak jest. Bo feminizm i... No tak, czym tutaj... Odciążenie fiskalne, prawda? Nie zrozumiałem tego po feminiści coś tam. Tego nie rozumiałem, tego coś tam. Mówię, że skończyło się to tak. No. Że winne są feministki i obciążenie fiskalne i tak dalej, czyli jednak ta lewica, prawda? No, tylko że tak jak wspomniałem wcześniej, tak, że tutaj nie tylko, że to jest tylko jedna trzecia, a może nawet nie problemu, tak, no bo jest jeszcze duży problem z tym, że ludzie coraz później się decydują na dzieci ze względu na robienie kariery i robienie i edukację, co nie jest to jest bardziej kapitalistycznym podejściem, prawda? No i sam fakt tego, że no jednak coraz więcej ludzi jest bezpłodnych z jakiegoś tam powodu, nie wiem, tam różne podają stres, jakieś środki chemiczne spożywane i tak dalej, prawda? Więc tutaj jest to jakby jedna trzecia jakby tego problemu całego. No dobra, dzięki Janek za tę wypowiedź. Słuchajcie, kontestacji. Ja chciałem jeszcze tutaj dodać, że właściwie po części tak i po części nie się zgadzam ze słuchaczem, bo mam wrażenie, że jeżeli mówi się, że ludzie są zbyt obciążeni i nie mają pieniędzy na wychowanie dziecka, to no jest w tym trochę jednak przesady, ponieważ jakby nie było jeszcze, no powiedzmy 50 lat temu, ludzie nie marzyli o takich rzeczach, jakie są dostępne teraz, tak? I to nie było problemem. Ale myślę, że to wynika też z zawiści jakiejś może, wiesz? W sensie, no, czujesz się, że masz gorszy standard życia niż osoba dużo bogatsza od ciebie. Znaczy, no tak, no, to może jest racja. Nie wiem, czy to ma też związek z pewnym wyludnianiem wsi. No, na wsi jednak zawsze tych dzieci było więcej. A obecnie większość dzieci rodzi się w miastach. Co to znaczy? To znaczy, że jest dużo, bardzo dużo, po prostu jest wieś jest wyludniana po prostu. Ale wiesz co, mówiąc szczerze, to jest bardzo szerokie zagadnienie. Ja rozmawiałem również z pewnym psychologiem na ten temat, który mówił, że generalnie teraz na świecie jest problem podstawowej komórki społecznej, czyli z rodziną jest ono w złej kondycji jako taka. I to jest dużo, dużo szerszy problem. Tak ciężko określić, co jest przyczyną, a co jest skutkiem przy nim. Bo to się nakłada później. Więc no niestety. To właściwie... To jest bardzo skomplikowany problem. I myślę, że nie powinno się go tak jednoznacznie i łatwo oceniać, mówiąc najbardziej oczywiste rzeczy, które same przychodzą również mi do głowy na początku, ale one mogą być błędne, a jeśli nie błędne, to nie do końca prawdziwe. No to był Skała. I dzwoni Lefty. Cześć Lefty, jesteś na antenie. No witam, pierwszy raz tutaj do was dzwonię. Chciałbym powiedzieć na początku, że wszystko to zaczęło się od czasów, kiedy zrezygnowaliśmy od takiego tradycyjnego modelu, że już od początku, od dzieciństwa praktycznie, człowiek wiedział, kto będzie jego żoną, czy kto będzie mężem twoim. I na przykład... Na pewno większość tutaj słuchaczy zna taki utwór Szekspira Romeo i Julia. Tam akurat była taka sytuacja, że rodzice nie zgadzali się na małżeństwo dwóch głównych bohaterów, ale oni byli jakby taką pierwszą parą, archetypem współczesnego małżeństwa, czyli sami się odnaleźli, sami się zakochali w sobie. I myślę, że należałoby przywrócić ten tradycyjny model, że człowiek już od początku swoich lat, od kiedy się narodził, był przygotowany do małżeństwa i wiedział, kto będzie jego żoną, mężem. O matko. To znaczy, no, nie wiem, czy to tak jest, że z tego bezpośrednio wynikało, bo to właśnie, jak Skała przed chwilą powiedział, jest wiele nawarstwiających się problemów, no ale z drugiej strony, no kurczę, no jak tych ludzi przekonać, żeby wychowywali swoje dzieci w tym właśnie przekonaniu takim bardzo konserwatywnym, tak? Że wiedzą, kim... Znaczy, ja mówiąc szczerze, bardzo bym chciał, żeby zadzwoniła teraz osoba taka bardzo konserwatywna i mająca bardzo dobrze uporządkowany swój pogląd, która może by nam coś wyjaśniła, czego my nie wiemy, bo my też nie jesteśmy typowo konserwatywni, na pewno. No słuchaj, na pewno tutaj wielkie znaczenie ma to, że wprowadzili koedukacyjny system szkolnictwa. To wszystko służy temu, żeby mężczyźni zwłaszcza nabrali jak najwięcej cech kobiecych, żeby byli miękkimi osobami, a nie silnymi mężczyznami. Ale z drugiej strony też jest łatwiej wejść w interakcję z kobietami, prawda? Bo ma się częstszy kontakt z nimi, jest z nimi oswojonymi, łatwiej je zbałamucić przez to, może. Ale więc jeżeli się obracasz w środowisku, w którym jest pełno kobiet, rozwydrzonych dziewczyn, to wówczas nie zwracasz uwagi na to, żeby podjąć jakiś taki ścisły związek, prawda? Znaczy, to w sumie masz rację, bo ja do liceum, jak chodzę, to od samego początku miałem tylko jedną dziewczynę w klasie, więc może coś w tym jest. Lefty, powiedz mi w takim razie, jaki jest twój pogląd? Co powinniśmy zrobić jako premier? Co powinienem zrobić w pierwszych dniach swojego rządzenia, żeby zażegnać kryzys demograficzny? Myślę, że nie należy dyskutować na temat polityki tak zwanej prorodzinnej, ponieważ uważam, że nie przynosi to jakichś szczególnych sukcesów. Należy przede wszystkim pozwolić ludziom zarabiać, żeby mogli decydować w pełni o swoich funduszach, a nie, że na przykład dostaną 1000 zł becikowego, które tak w zasadzie wynosi minus 19 tysięcy złotych, bo 20 tysięcy złotych to jest kwota, którą jeszcze nienarodzone dziecko ma wpisane w podatku długowym, w długu publicznym. No tak, no to na pewno jest... No w sumie masz rację, no ciężko się stało nie zgodzić. Dzięki, Lefty. No tak, no finanse są cholernie ważne jednak, no bo trzeba za coś utrzymać to dziecko i na pewno... Filip, ja właściwie a propos jeszcze tej polityki prorodzinnej, tak zwanej, no, to ja bym powiedział, że znam takiego jednego polityka, który by bardzo chętnie powiedział, że to już nawet Hitler wprowadzał politykę prorodzinną. No tak, no to taki na pewno polityk jest wam znany. Politykę prorodzinną też chce wprowadzić na przykład pan Marek Jurek albo chociażby pan Roman Giertych, o ile z LPR-em jeszcze działa. Ale działa chyba. Dobrze, dzwoni do nas dużo słuchaczy, co jest zaskakujące, bo temat nie jest aż taki porywający, przynajmniej, nie wiem. Interesują was takie rzeczy jak rozmnażanie? Nie, ale nie. Ale się przyznałeś, nie, jesteś spalony. Dobra. Ale się spaliłeś. No to dzwoni numer telefonu, który zaraz nam powie coś na ten temat. Cześć, numerze telefonu, powiedz jak się nazywasz i wnieś coś do dyskusji. Cześć, mówi Asia z Niemiec, jestem w ogóle żoną Tomka z Niemiec, który powiedział, że ja mam zadzwonić, bo jak on zadzwoni, to w ogóle znowu będzie jak ostra akcja. Ale no nie zadzwoni, my lubimy jak dzwoni. Ale dobrze. On siedzi obok, więc ja teraz mam parę przemyśleń. Z góry zaznaczam, że tutaj Lewski chciał osobę konserwatywną, ja nie jestem osobą konserwatywną, natomiast mój mąż bardziej jest taki konserwatywny liberał, natomiast jestem osobą, która posiada dziecko, że tak powiem, a sądząc po średniej wieku osób, które słuchałam, raczej są to osoby, które są dosyć młode i dzieci nie mają. Nie chcę nikogo dyskryminować, ale po prostu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No dobrze, dobrze, ale czekamy na konkluzję, tak? Już mówię. Po prostu wszyscy się pytają, czemu tutaj Lewski mówi o miłości, nie o miłości, tylko że tam od samego początku każdy wie, że małżeństwo i tak dalej. Ludzie nadal to wiedzą i ludzie bardzo chętnie chcą chodzić w związki małżeńskie, natomiast kwestią dzieci jest to, że jak się zarabia 900 zł, 600 zł na początku, to nawet na łóżeczko nie starczy. Więc skoro, że tak powiem, waszym myślą przewodnią jest liberalizm, no to faktycznie, jeżeli ludzie będą mieć więcej pieniędzy w kieszeni, no to bez problemu będą mieć więcej dzieci. Takim przykładem jest Holandia. My mieszkamy w Niemczech i do Holandii mamy bardzo blisko i byliśmy bardzo zaskoczeni, że Holendrzy mają sporo dzieci. Mimo że, prawda, mówi się, że takie liberalne społeczeństwo też w sensie nie wiem, moralnym, nazwijmy to tak. Natomiast, obyczajowym się mówi. Tak. Obyczajowym, dokładnie. Natomiast Holender, w sensie ja nie mówię powiedzmy o Holendrach czarnoskóry, którzy przyjechali gdzieś tam z różnego rodzaju kolonii holenderskich, czy też o muzułmanach, tylko powiedzmy ten taki statystyczny zdziadat, prawda, Holender, on ma dzieci, dlatego że żyje na tyle wysokiej stopie, a Holendrzy są bogatsi niż Niemcy, i mają po trójkę, po czwórkę dzieci. Natomiast czemu? No bo ich na to stać, po prostu. Więc mam znajomych, którzy mają też dzieci i wszyscy mówią, że o, bardzo chętnie dwójkę, spokojnie, może nawet trójkę, tylko jest ta bariera. Czyli po prostu, czyli tylko pieniądze, finansowa. To się wszystko, słuchajcie, no wszystko się kręci wokół pieniądza. No taka czyli jest tylko pieniądze, żaden aspekt kulturowy, ani... To nie jest kwestia kulturowa, po prostu jeżeli masz pieniądze, to czujesz naturalną potrzebę, bo każdy no powiedzmy 90% i kobiet, i mężczyzn ma jednak potrzebę posiadania dzieci. Są osoby, które ich nie chcą. Dobrze, to teraz mam takie pytanie, zajdę, że tak powiem, od tyłu zupełnie. Pytanie jest takie, czemu w tych krajach, które są właśnie strasznie biedne i w których ludzie są strasznie biedni, na przykład muzułmańskie, właśnie jest taka ilość dzieci? A w krajach dużo bogatszych jest ta ilość statystycznie dużo mniejsza. Dlatego też wydaje mi się, że osoby, powiedzmy, z tych bardziej bogatych krajów mają wizję pewnego swojego życia. Nie chcą mieć 10 dzieci. Nie chcą, dlatego że mają jakiś majątek, chcą ten majątek troszkę pomnożyć, później tym dzieciom przekazać i moim zdaniem po prostu myślą. Dwójka, trójka, czwórka, to jest okej, okay, nie jak leci. Proszę zauważyć, że jednak kobieta muzułmańska w większości, a mam też na co dzień, bo obserwuję, ma zupełnie jakby inny punkt myślenia, tam się po prostu robi, ile dzieci tutaj w krajach, jeszcze na przykład typu Niemcy, no to im więcej, tym lepiej, będzie o 180 euro więcej, prawda, Kindergeld. Znaczy, mi się wydaje, że to jest po prostu paraboliczne, tak samo jak z wytwarzaniem śmieci i zanieczyszczeń. Do pewnego poziomu rozwoju i przy okazji wzbogacania się, ta ilość spada w przypadku dzieci, a w przypadku śmieci rośnie, a potem zaczyna się ta tendencja zmieniać. I jest to dość stałe, przynajmniej tak jest ze śmieciami i z dziećmi może być podobnie. Głupie porównanie, ale myślę, że... trochę głupie, faktycznie. Nie, no ja w każdym razie uważam, że takie myślenie rodziców, czy chcemy mieć trójkę, czy może dwójkę dzieci, czy sami jednego tylko potomka, jest o tyle dobre, że po prostu jest i te dzieci mają zapewnioną pewną przyszłość, tak? Wiadomo, że my też jako rodzice inwestujemy w to nasze dziecko i chcemy, żeby w przyszłości miało po prostu jeszcze lepsze życie niż myśmy mieli. Więc wydaje mi się, że to ograniczenie liczby dzieci wynika też z tego, że po prostu każdy realnie myśli, co może temu dziecku zostawić i ile może, nie tylko ja mówię w kwestiach finansowych, ale też w kwestii na przykład nakładów na wiedzę, prawda? Jeżeli będzie mnie stać wysłać dziecko do Stanów na studia, no to urodzę się po łokcie, ale będę chciała je tam wysłać. No jak się teraz ma trójkę takich dzieci i o tym samym się myśli, no to jednak wiadomo, że jest gdzieś ta granica, prawda? No dobrze, to była żona Tomka. Dzięki wielkie za ten głos w kontestacji. Dziękujemy bardzo. No właśnie, no i tutaj jest bardzo takie, można powiedzieć, liberalne i klasyczne podejście, to znaczy klasyczne, jeśli chodzi o wolnościowców. To znaczy takie, właściwie, no nie wiem, no, korwinowe, że pieniądze rozwiążą cały problem. Ja nie wiem, czy tak jest. Nie mówię w ciemno, że nie mówię w ciemno, że tak. Dla mnie problem ale jednak jest szerszy. Ale właściwie to chyba nie chodzi do końca o pieniądze, raczej o możliwość zdobywania pieniędzy. Znaczy, no tak, no skrót myślowy, tak? Chodzi o możliwość... Ale zbyt duży, to już zajechało mi lewactwem z twojej strony i socjalizmem, wiesz? Ach, no wiesz, no... Tylko socjaliści legitymacja PZPR do czegoś zobowiązuje. Dobra. Ja jeszcze tutaj pobawię się trochę liczbami, może nie liczbami, ale faktami. Więc chciałem powiedzieć, że w ciągu najbliższych parunastu lat, w 2035 roku według prognoz, liczba obywateli Polski zmniejszy się o 2 miliony. No, 2 miliony to znaczy, no, że to już jest też trochę dużo i że zaczynamy spadać i iść w przepaść tak zupełnie już. A mi się to nie podoba, bo mam lęk wysokości, mówiąc szczerze. No więc właśnie. No i dlaczego odchodzimy właśnie od tego tradycyjnego modelu rodziny, czyli, nie wiem, rodzice i trójka albo czwórka dzieci? No bo chyba jest promowany... Wbrew pozorom, co twierdzi na przykład sporo osób popierających austriacką szkołę ekonomii, czy bez wy, ale w ekonomii w każdym razie, proporcjonalnie społeczeństwo biednieje od ostatnich kilkudziesięciu lat co najmniej. Proporcjonalnie do rozwoju. No to też jest fakt, ale to też... Przynajmniej w Europie. Ja muszę tutaj kulturowo jednak nałożyć aspekt, jednak w mediach i wszędzie jest promowany taki model 2+1, czyli dwójka rodzice plus jedno dziecko. ten sam model przyjęły Chiny, tylko że Chiny w tym momencie go przyjęły, ponieważ miały problem z przeludnieniem. My ten sam model promujemy, mając problemy z coraz mniejszą ilością urodzeń. A przeciwny model, przypominam, przyjął Hitler. No, także teraz Mariusz w kontestacji. Cześć Mariusz, powiedz cześć, coś, pokrzycz, poprzeklinaj, bo pewnie masz ochotę. Zbluzgaj obławę, proszę cię. Po pierwsze, odwalcie się od naszych dzieci. To są wasze dzieci, przepraszam. Mariusz, nie wiedziałem. Bo wszystkie dzieci nasze są. No to nie podzielam twojego poglądu. Uważam, że rodzice są właścicielami swojego dziecka, tak? Można takiego. Mariusz, ja wiem, że to ironia, ale jesteś i tak socjalistą. No, niezbite fakty. Dobra, mów, co miałeś mówić. Po pierwsze, nie podoba mi się, że panom politykierom i panom klechom szczególnie się nie podoba to, że jest coraz mniej dzieci. Jedni im się nie podoba dlatego, że muszą utrzymać ten, prawda, system emerytalny. Dopóki będzie więcej dzieci niż staruszków, dopóty to będzie działać. A jak nagle ta liczba spadnie, wystarczy, że spadnie tylko o trochę, więc już od razu biją na alarm, robią kampanie społeczne, róbmy dzieci, bo nie będzie miał kto nas utrzymywać. Bo was oszukaliśmy, wyruchaliśmy w dupę i waszych pieniędzy wcale nie ma na konto. Dobrze, Mariusz, błagam, bardziej łagodnie, tak? Parlamentarnie. Po prostu jak spadnie liczba ludności, tym się ten cały system emerytalny zawali i oni o tym wiedzą, więc biją na alarm. Dobrze. Jakieś sztuczne... Ale nie rozmawiamy o tym, czy jakby o tych ludziach, którzy biją na alarm. Twój ton. Rozumiem to ruchanie w dupę tak a propos protestu, żeby się nie rozmnażać, tak? Dlatego w nie, dupę. Ja was nie, proszę. To, że rząd, w rządzie są pedofile. Nie, dobrze, ja was bardzo proszę. Po pierwsze, odbijmy trochę od tego, bo zrobiło się za ciężko. Parlamentarnie teraz, to jest jedna bardzo wielka prośba. Druga prośba, to Mariusz, słuchaj, no nie rozmawiamy właściwie na ten temat, czy kto obije na alarm o większe rozmnażanie i jakie oni mają cele. Nie tylko właściwie problem, ale mogę powiedzieć i koniec. Mariusz, mogę dokończyć? Dziękuję. No. Chciałem powiedzieć, że właśnie tu nie chodzi o to, czy system emerytalny się zawali, czy nie, bo wiemy, że ten system nie ma prawa działać, tylko o to, czy kultura europejska jest w stanie przetrwać w obecnym systemie, tak? To znaczy, w obecnym socjalu to sobie posprowadzali muzułmanów, to mają problem. Nam wystarczy, żeby muzułmanie na nasz socjal nie weszli, zresztą i tak mamy gorszy socjal, więc i tak tutaj nie przyjdą, bo im się nie opłaca. Tam mogą sobie zrobić dziesiątkę bachorów i Francja się cieszy, czy Niemcy, że o, mamy więcej ludzi, fajnie. A my mamy niekonkurencyjny socjal, więc fajnie. No, ale problem będzie taki, kiedy tam będzie przeludnienie i będziemy kolejnym krajem na liście do zaludnienia, znaczy, tak? Tam będzie przeludnienie, jak tamte kraje będą całkowicie muzułmańskie. No tak, nie będą tak, chociażby, nie ale bo, Mariusz, czy nie masz wrażenia, że to nawet jeżeli to jest ich problem, to nie należałoby się pochylić jeżeli nad tym? Jeżeli to jest ich problem, to nie jest nasz problem. Ja uważam, że to jest pic na wodę. Nawet jeżeli troszkę się przyhamowało to wzrost naturalny, to nadal jest dodatni. Czyli... A nawet jak będzie przez chwilę ujemny, to potem znowu będzie dodatni. I znaczy, żeby nie robić z tego problemu. Czyli nie masz, nie masz problemu z tym, żeby... Na przykład... Że klechy się przypierdzielają, no niech sobie zniosą celibat, narobią bachorów i będzie okej. Okay. A nie się czepiają. No, tak samo politykierzy. Błagam cię, trochę spokojniej. Dobra, ale czy nie masz z tym problemu? Sprawa, wiesz. Ale dobrze, kurde, takie Mariusz, zachęcanie do Mariusz, tego, żeby ludzie mieli Mariusz, więcej halo, tu jesteś na antenie. Mamy zrobimy kampanię społeczną, że oni będzie miał kto na was zapracować, bo my się musimy o was troszczyć. Ja chciałem tylko przypomnieć, że już Hitler zachęcał do robienia dzieci. No właśnie, socjaliści. Tak, Mariusz, dobrze, teraz ja powiem. Socjaliści tak samo jak ludowi socjaliści zachęcają do robienia dzieci. O Boże. Odpierdzielcie się od dzieci, niech dzieci robią... No, tu przepraszam, dzieci niech nie robią dzieci, niech dorośli robią dzieci. Dobrze, Mariusz, skończyłeś? Czy mogę coś tak, odpowiedzieć to nie jest w swojej problem. Audycji? Mnie to w ogóle absolutnie nie jest problem. To jakieś kutafony robią z tego problem. Dobrze, dziękuję, jestem kutafonem. Zrzuciłem cię właśnie w tym momencie z anteny, ponieważ już przekroczyłeś barierę pewną psychologiczną, w której po prostu wyrzucam ludzi. Jako kutafon bardzo się cieszę z tego powodu, że martwi się o to, czy kultura europejska przetrwa i mówiąc szczerze, mam z tym problem, czy Polska, powiedzmy, będzie otoczona przez muzułmanów, tak? I będziemy ostatnią ostoją Europy. No nie wiem, dobrze, właściwie... Ja muszę się chwilę pozbierać, mówiąc szczerze, po tym telefonie. Znaczy nie, bo zabawny parę... Znaczy, przede wszystkim... Ale wiesz, to jest... Dobrze, to ja... To... Opawa, ja potrzebuję 3 minuty przerwy, przepraszam. Proszę cię bardzo, znaczy to jest wielka zaleta Mariusza i tego typu ekstremistów, że zawsze wychodzi się na nim na osobę wyważoną, z wyważonymi poglądami i bardzo taką ustabilizowaną, może nie tyle emocjonalnie, co po prostu... No tak jakoś. Dobra. To ja dalej będę kontynuował wątek, więc chciałem powiedzieć, że dalej. Co zrobił na przykład pan Donald Tusk, jaśnie oświecony razem ze swoimi pomagierami? Wydali dokument Polska 2030, w którym opisane są wszystkie zagrożenia wynikające z coraz mniejszej liczby urodzeń i zdają sobie z tego sprawę, co się może dziać. Problem z tym dokumentem, że nie ma właściwie żadnej polityki, jak to naprawić. Uważam, że monarcha, tak, czy jakikolwiek władca kraju, czy nawet rząd, powinien jednak powinien podjąć jednakowoż jakiekolwiek próby nie zmuszania ludzi do większego rozmnażania się, tak, do większego przyrostu, żeby był większy przyrost naturalny. Ale, wybacz, że wejdę ci w słowo. Ale promować. Obecnie rząd w ogóle przeszkadza nam w rozmnażaniu się, zabierając na pieniądze faktycznie. To może tak trochę też jest, słuchaj. Dobra, to dzwoni Marek. Marek się rozłączył, więc nie dzwoni. Halo? Halo? O, krawiec! O, krawiec, cześć, krawcze. Cześć, krawiec. No, szczęść Boże, no. Słuchajcie, no, wyłaniają się jakby dwie postawy z tego, co słyszę. Jedna postawa jest taka, dziecko jako pewien wyznacznik statusu, jako pewne zapuszczenie korzeni, ugruntowanie swojej pozycji. Z drugiej strony dziecko jako inwestycja. Inwestycja w przyszłość. Ktoś się nami zaopiekuje w przyszłości. No nie wiem, ja tak to odczułem. A wy? To znaczy tak, na pewno ludzie, którzy na przykład mówią o Janusz Korwin-Mikke, który mówi, że właśnie likwidując fundusz ZUS po prostu, ludzie będą się rozmnażać w większym stopniu, bo będą chcieli, żeby ktoś ich utrzymał na starość i to jest... I ma to pewne uzasadnienie moim zdaniem. Ewidentnie ma w tym moim zdaniem rację. No ale czy to wszystko, czy to wystarczy? No nie wiem, a jakie jest właściwie wasze zdanie na ten temat? Jakie wy macie poglądy? Może coś powiecie od siebie też? To znaczy, no ja bym się cieszył, gdyby w Polsce był dodatni przyrost, tak? I nas nie ubywało, w sensie Polaków, a nie... No to byłoby przyjemniej po prostu, jakby człowiek miał świadomość, że jego kraj rozwija się, tak, a nie umiera, bo to jest, no, znaczy, no, to zawsze coś, co maleje, w końcu wymiera. Znaczy, bo może nie jesteśmy jakimiś wielkimi patriotami, ale w jakiś sposób, jeżeli tu mieszkamy, to jesteśmy przywiązani jednak do tego kraju, bo nie powiem, że państw. No to jest takie naturalne w sumie stanowisko, nie? Że jeśli coś się właśnie żyje i powiększa i rozwija, no to są jakieś szanse na rozwój. Znaczy, no ogólnie dobrze to wróży, nie? A jeśli faktycznie zostają w tym kraju same osoby stare i młodzi wyjeżdżają, no to nie wróży to. Najlepiej, no pomijając już nawet te gospodarcze sprawy. Tak ogólnie. Źle to wygląda. No tak, no... Krawiec, trudno się z tym nie zgodzić. Pytanie, co teraz możemy zrobić? To jest pytanie właściwie audycji. Co możemy zrobić w tym, żeby zatrzymać ten proces? No, skoro dochodzimy do tego, że ta postawa, że dzieci się ma sporo i no i budujemy dom i mamy tam dwójkę czy trójkę dzieciaków, to wiąże się jakoś z konserwatyzmem. Tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co słyszę, no to wydaje mi się, że trzeba promować ten konserwatyzm w cudzysłowie z ludzką twarzą, nie? Taki mniej więcej jak w kontestacji to jest i no nie wiem, mi się na przykład to podoba, to ten zwyczaje takie staroświeckie trochę, że ktoś jest tam przygotowywany do małżeństwa czy coś, to wcale nie musi być jakieś złe, czy złe tylko dlatego, że może trochę archaiczne, nie? Jeśli ktoś się na to zgadza i wchodzi w takie życie, no to czemu nie? Nie bójmy się nowoczesnego archaizmu. No. O, dobrze podsumowałeś. No to krawiec ja, był... Ja tak serio uważam swoją drogą. To był krawiec, wielkie dzięki jeszcze raz za głos w kompasie. No i kolejni słuchacze, Marcin tym razem. Marcin dzwoni i mówi... Cześć. Cześć. No cześć Marcin. No właśnie, dobrze, wyłączyłem się troszkę. Znaczy moim zdaniem coś z tym konserwatyzmem to nie za bardzo. To znaczy... Słychać mnie? Tak, doskonale. Tak. A nie, chodzi mi o to, że to nie jest kwestia jakiegoś konserwatyzmu, czy jakiegoś lewactwa, czy czegoś takiego. Ten cały problem z dzietnością. Tylko nie wiem, czy przyglądaliście dane GUS-u na temat tego, jak się zmienia dzietność w zależności od wieku kobiety? No tych statystyk nie mam przed sobą. Przytocz. Jeśli masz to wszystko teraz wypisane. Znaczy mam to przed oczami, te wykresy, no nie? Mhm. No to wygląda mniej więcej tak, że... znaczy oczywiście tam... wiadomo, że ten szczyt urodzeń był w 83 czy coś takiego roku. Potem od tego czasu spadało gdzieś tak do 95. W miarę wszystkie kategorie wiekowe, że się tak wyrażę, spadają. Mhm. Bo tu ZUS dzieli co 5 lat, znaczy... tam poniżej 19, kobiety tam od 20, tam coś takiego, no wszystko jedno, no nie? W każdym razie chodzi o to, że do 95 roku spadają wszystkie kategorie, a potem się stabilizują wszystkie kategorie poza kategorią 20-24. I zgadnijcie, no tak sobie pomyślcie, dlaczego kobiety w wieku 20-24 nie mają dzieci. Znaczy mają coraz mniej dzieci w tym okresie od 95 roku do 10. Nie, stawiam studia. No, dokładnie. Dokładnie. Też znaczy, tak uważam. Żeby podać wam skalę zjawiska, to powiem tak. W 95 roku kobiety z tej kategorii, czyli 20-24 lata, urodziły 110 tysięcy dzieci. W 95 roku, w jednym roku, tak? Mniej więcej. I to była największa znaczy, kobiety z tej grupy wiekowej rodziły najwięcej dzieci. To była największa pojedyncza pozycja. Prawda? 110 tysięcy. Obecnie z tej samej kategorii kobiety rodzą około 60 tysięcy dzieci. Czyli z tego wynika, że problem leży po stronie studiów. Z tego samego przedziału wiekowego. A wszystkie inne, tak jak mówi, wszystkie inne kategorie wiekowe się wyrównały, a ostatnio 30 zaczynają rosnąć. Od ostatnich paru lat. Czyli widać, że po studiach już z powrotem zaczynają nadrabiać jakby tą zaległość. Pytanie, czy nadrabiają tak bardzo, jak straciły, że w cudzysłowie w latach 20-24, tak? No to ci odpowiem na to pytanie, że tak jak tu patrzę na te wykresy, to mniej więcej straciliśmy 500 tysięcy obywateli. Swoją drogą takie pytanie można by postawić. Czy faktycznie jest tu ciąg przyczynowo-skutkowy. Teraz zapomnę coś powiedzieć. Nie wiadomo, ale jak na przykład byś próbował to... mam pomysł na eksperyment. I sam tego nie zrobię, bo mi się nie chce, szczerze mówiąc. Ale trzeba byłoby poszukać danych z jakichś ministerstw tam edukacji, czy tam nauki, wszystko jedno, żeby poziom, znaczy liczbę studentów, czyli ten tak zwany poziom skolaryzacji właśnie dla studiów wyższych i próbować skorelować spadek urodzin z tym poziomem, prawda, ile osób studiuje. No to... A, właśnie, już wiem, co chciałem powiedzieć, bo mi wyleciało z głowy. W każdym razie wracamy do tego, że to jest problem socjalizmu, bo gdyby nie było tyle prywatnych uczelni wyższych, to nie byłoby tyle kobiet na studiach. Gdyby nie było tyle kobiet na studiach, to więcej dzieci by się rodziło. Wina socjalizmu. Czyli nie jest to problem kapitalizmu na pewno. Ale w prywatnych uczelniach studiuje mniej więcej 1/3 tylko studentów. 2/3 studiuje. No właśnie, więc mówię, jest to problem publicznych uczelni. Ale powiedziałeś, że prywatnych. Prywatnych. No, ja tu miałem na myśli publiczne, no cholera, ale już mi się miesza. Nie, no dobra. Wszystko w porządku. Ja tylko tyle miałem do powiedzenia, także się wyłączam. Wielkie dzięki, Marcin. To był głos naukowy w kontestacji, który wniósł coś do audycji, a nie tak jak niektórzy na przykład tylko narzekać. Dobra. Ja nie cierpię takiego narzekania, tylko dzwonią i narzekają i wszystkim się nie podoba i w ogóle tacy... No to miejmy nadzieję, że teraz... Że teraz kolejny słuchacz będzie bardziej pozytywnie, znaczy nastawiony niż niektórzy. Cześć słuchaczu, jak masz na imię? Cześć, mówi Tomek z Niemiec. O, cześć! No to wracamy na pokład z naszym... No, dajesz. Ja daję. Słuchajcie, to jest tak, że zastanówcie się nad jedną rzeczą. To, co mówił przed chwilą, nie słuchałem do końca, moja żona z kolei na słuchawki wzięła, żeby nie przeszkadzać teraz w dzwonieniu. No i nie słyszałem do końca tej wypowiedzi, ale ja jestem lekarzem, ja po prostu podchodzę do spraw bardzo, że tak powiem, od podstaw, to znaczy przede wszystkim, słuchajcie, kobieta jest tą osobą, która po prostu przynosi życie na ten świat. Znaczy, jeżeli chodzi o ludzi, nie? I teraz kobieta może rodzić dziecko tylko i wyłącznie między, powiedzmy tam, okresem dojrzewania, a tym 50. rokiem życia. Koniec. I nie ma innej możliwości. Po prostu już później nie urodzi. Bo już nie ma jajeczkowania. Koniec, kropka. Nawet już w wieku 50 lat się rzadko to zdarza. To już jest okres pokwitania. I po prostu... Jest kwestia jest bardzo prosta. Kobiety powinny rodzić dzieci im wcześniej, tym lepiej. Ja nie mówię, że w wieku 12-13 lat, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, ale im wcześniej, tym lepiej. Wraz z wiekiem matki wzrasta ilość obciążeń genetycznych dzieci. I teraz co trzeba zrobić? Słuchajcie, to zastanówcie się nad taką sytuacją. Przychodzi dziewczyna, która ma 17 lat, jest zakochana, bo to jest normalne. Ja uważam, że po prostu to jest zupełnie naturalny proces. Każdego to dotyka. Znaczy dotyka. Każdy przez to przechodzi, że się zakochuje, chce po prostu być z jakąś drugą osobą, prawda? I po prostu no, to jest zupełnie naturalne. I stąd się biorą dzieci. No taka jest prawda, bo po prostu ludzie się zakochują w sobie, chcą być ze sobą, współżyją ze sobą i dziewczyny zachodzą w ciążę. I teraz przychodzi taka dziewczyna, która ma powiedzmy tam te 18-19 lat do domu i mówi, że ona chce wyjść za mąż i ona chce urodzić dzieci. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Co mówi jej matka? Czyś ty zgłupiała? Rozumiem? No, generalnie to raczej tak będzie. To raczej tak będzie, prawda? Czyś ty zgłupiała? Ty przede wszystkim musisz się po pierwsze usamodzielnić. Po drugie, kto cię utrzyma? I to są podstawowe problemy, bo gdyby nie było tego problemu, popatrzmy teraz na to z drugiej strony, gdyby nie było tego problemu, to znaczy dziewczyna by była pewna tego, że facet, który się za nią, że tak powiem, ogląda i się nią zainteresował i chce z nią być i ona chce z nim być, gdyby ona wiedziała, że ona, że ten facet ją utrzyma bez żadnych problemów, to nie byłoby w ogóle tematu. Ona po prostu mogłaby spokojnie powiedzieć swojej matce, wiesz co, ja wiem, co ja robię, mam 18 czy 19 lat, jestem dorosła i po prostu to jest moja decyzja, to jest moje życie. Rodzi się pierwsze dziecko, rodzi się drugie dziecko, może trzecie, może czwarte. I po prostu odwróćmy tą sytuację, kiedy państwo nie zabiera temu facetowi tych pieniędzy. W momencie, jeżeli państwo nie zabiera facetowi tych pieniędzy i on jest w stanie zarobić na tą rodzinę, no to mówię, znika każdy problem, dlatego że kobiety, które kiedyś twierdziły, że to jest bardzo ciężko prowadzić dom i zajmować się dziećmi, owszem, to jest praca jak najbardziej. To jest ciężkie, zgadzam się. Tylko że, wiesz, no po prostu, jeżeli by facet miał te pieniądze, tak, no to mógłby powiedzieć, wiesz co, słuchaj, nie wiem, nie radzisz sobie, potrzebna jest jakaś niania, dobra, stać nas na to, weźmy nianię na przykład tego dnia czy tamtego dnia. Nie wiem, musimy mieć posprzątane mieszkanie, nie radzisz sobie, to zatrudnię po prostu jakąś sprzątaczkę, no i ja jej za to zapłacę, nie ma problemu, stać nas na to. I to jest moim zdaniem klucz do rozwiązania całości problemu, że po prostu dzisiaj, wiesz, faceci, facetom jest, w ogóle wszystkim ludziom generalnie, ale no facetom powiedzmy w tej sytuacji, no jak gdyby najbardziej to doskwiera, że po prostu zabiera się im ich pieniądze, ich nie stać na to, żeby utrzymywać rodzinę. Wiesz, ja ci powiem na przykład z mojej perspektywy, ja wyjechałem z Polski, pracowałem w Polsce przez 2 lata, nie wiem czy mnie słychać w tej chwili. Tak, tak, słychać cię doskonale. Słychać. Wiesz, skończyłem studia, pracowałem w Polsce 2 lata, wiesz, i po prostu z tej pensji lekarza, który tam pracował po studiach przez 2 lata, to ja ci powiem, że po prostu ja ledwo siebie mogłem utrzymać, a to mówię, co mówicie rodzinę, wiesz, razem z dyżurami, nie, które brałem po 5 czy 6 dyżurów w miesiącu. Taka jest rzeczywistość. I czy to jest normalne życie, jeżeli ja ci powiem z perspektywy lekarza, czy ja mógłbym normalnie funkcjonować i zakładać rodzinę, czy zdecydowałbym się na zakładanie rodziny, jeżeli miałbym pracować, wiesz, na 2 czy 3 etatach? Ja znałem takich ludzi, wiesz, którzy pracowali po 2-3, na 2-3 etatach, jeździł w pogotowiu, pracował w przychodni i jeszcze leciał do szpitala, bo tam też miał etat, wiesz, i byli tacy lekarze, znałem ich osobiście, wiesz, którzy po prostu do domu zajeżdżali na obiad, bo byli, wiesz, no, na dyżurze w pogotowiu i, wiesz, karetką ich zawozili na obiad do domu, bo on tak naprawdę w domu nie był, przez 2 dni w miesiącu ledwo. Rozumiesz, po prostu jak on ma wychować to dziecko? Jak on ma, wiesz, pokazać temu dziecku, wiesz, że jest ojciec w domu, że jest jakaś tam głowa rodziny? Po prostu tu jest problem, żeby po prostu nie zabierać ludziom ich pieniędzy i tyle, odwalić się po prostu od kasy ludzi, nie? I wiesz, i ten problem się sam rozwiąże. Znaczy, wiesz, zgadzam się zdecydowanie. Teraz, wiesz, jak wyjechałem do Niemiec, no to powiedzmy, że w Niemczech jest o tyle lepsza sytuacja, że lekarze jednak lepiej zarabiają i po prostu jest stać nas na to, żeby po prostu, no, mieć rodzinę. I mamy, wiesz, syna, chcielibyśmy mieć więcej dzieci, wiesz, i po prostu, no, jak na razie jeszcze, powiedzmy, jakoś tam możemy przeżyć, nie? Zdecydowanie się zgadzam, Tomek, ale właściwie, żeby tak, bo zabieranie pieniędzy w ogóle nikt tutaj nie mówi, że to nie jest problemem, bo jest. Pytanie, czy to jest problem główny, czy to jest problem jedyny, tak? Ja bym postawił trochę inaczej pytanie, nie czy to jest główny problem, tylko czy to jest właśnie, tak jak powiedziałeś później, jedyny problem. Czy oprócz tego, nie należy, oprócz tego, warto, że tak powiem, ludziom oddać własne pieniądze, z których się ograbia ich, ale czy przy okazji nie warto jeszcze w jakiś sposób, w cudzysłowie, pobudzać gospodarkę, tak, rodzin? Wiesz co, mnie się wydaje, że wiesz, ten całość, że tak powiem, znaczy rodzina upadła w momencie, jak się zaczął, wiesz, jak zaczął panować, rozkwitać w ogóle w Europie i później na świecie, wiesz, socjalizm. I po prostu tak naprawdę to się, wiesz, wzięło od tego, że po prostu właśnie zaczęto po prostu ludziom powoli coraz więcej zabierać pieniędzy. I myślę, że, wiesz, i to się po prostu... Tu był ten początek i mnie się wydaje, że po prostu jeżeli zostawi się ludziom właśnie ich, wiesz, ich pieniądze, da się ludziom po prostu tą wolność, to mnie się wydaje, że problem jakiegoś tam pobudzania specjalnego, wiesz, jakiejś tam od tej strony kulturowej, tak jak ty ktoś, wiesz, mówisz o tym, mnie się wydaje, że to będzie zupełnie niepotrzebne, że po prostu ludzie naprawdę mają jeszcze, wiesz, no... Mamy geny w sobie, wiesz, i po prostu i mnie się wydaje, że po prostu czy socjalizm, czy komunizm, czy cokolwiek, czy jeszcze jakaś inna cholera, wiesz, to po prostu naszych genów się nie zmieni. Nie zmienisz natury człowieka, po prostu każdy człowiek ma geny, ma hormony, ma, wiesz, enzymy w sobie i tak dalej. To wszystko działa, to wszystko funkcjonuje, tylko po prostu przychodzi taki, wiesz, ten czas, kiedy to powinno właśnie przeradzać się, jak gdyby, wiesz, owocować w tej rodzinie, nie? I po prostu i ludzie zaczynają widzieć, kurczę, no nie stać mnie na to, no. I to jest pytanie, nie? Dlaczego mnie na to nie stać? No mnie się wydaje, że właśnie dlatego, że po prostu państwo zabiera ci kasę, nie? Ale ja chciałbym się jeszcze właśnie tutaj tak powiedzieć, czy przynajmniej może inaczej, zanim cię ja tu spytam. Przynajmniej większość bogatych ludzi, których ja znam, raczej mają jedno dziecko, góra 2 dzieci, ale żeby 3 mieli, to nie słyszałem. Tak, ale powiedz mi, znasz tych ludzi w Polsce, czy znasz ich za granicą? W Polsce. No widzisz, bo to jest tak, że po prostu, żeby się w Polsce dorobić jakiegoś majątku, to jednak musisz przebrnąć po prostu przez, wiesz, to taki gąszcz tego wszystkiego, wiesz, po prostu i ty zanim się dorobisz tego majątku, że ty już będziesz miał 40 parę lat, to tobie się już nie będzie chciało w ogóle tych dzieci mieć. Rozumiesz? Po prostu tu przychodzi, no niestety, nie oszukamy naszej biologii, nie oszukamy naszej genetyki. Po prostu człowiek żyje raptem 70-80 lat. Niektórzy... Znaczy, mówiąc szczerze, ja to rozumiem. Kobiety rodzą dzieci od powiedzmy nastu lat do lat tam 40 paru maksimum. I po prostu my tego nie zmienimy. Taka jest nasza biologia, po prostu. No dobrze, to tyle, ja się dzięki, wyłączę, dzięki Tomek. Jasne, no, Tomek, głos wolności w Radiu Kontestacji. Dobrze, a teraz ja chciałbym jeszcze zareklamować pewne wydarzenie, które będzie się poznanie z takim ciekawe. A reklamuj. Jeżeli mógłbym... A to poczekaj, puszczę jingla specjalnie, żeby było, że jest albo... Nie wiem, dobra, reklamuj tak, bez jingla, bo... Dobrze, w takim razie. A na pewno nie będzie dżingla? Na pewno. Znaczy, później puszczę. A może będzie dżingla? Nie, no później. Mów. No dobra, to mówię. No to od 24 do 25 marca są to kolejno... Chwileczkę. Są to kolejne czwartek i piątek w Poznaniu. W gmachu głównym Uniwersytetu Ekonomicznego odbędzie się tak zwany tydzień gospodarczy. Jest to tradycja korporacji akademickiej Hermezja i przez właśnie tą korporację akademicką jest to organizowane. Przewidziane jest około chyba 6 wykładów a propos samej korporacji, a propos różnych ciekawostek ekonomicznych na świecie i również, co moim zdaniem najciekawsze, 24 marca o godzinie 12 przewidziany jest panel dyskusyjny, czyli będą zadawane pytania przez różnych ekspertów, takich bardziej koliberalnych i nie tylko, różnym młodzieżówkom partii politycznych. Między innymi będzie tam znany z programu Młodzież Kontra... Cholera, wleciało mi teraz. Będzie na pewno Marcin Kamiński, prezes Stowarzyszenia Koliber, którego pozdrawiam. I kurczę, wyleciał mi z głowy, ale głupio. Przepraszam w każdym razie tą osobę, jeżeli to słyszy. No, będzie ktoś z Młodzież Kontra. Milowski ma chyba na nazwisko i zdarza się, że jest z Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w programie Młodzież Kontra. To w Poznaniu. Także zapraszamy, a ja przy okazji właśnie też zareklamuję coś, co się wydarzy w Warszawie i to całkiem niedługo, ale to musicie poszukać w internecie większej ilości źródeł. Kongres Prawicy drugi, organizowany przez, no jakby nie było, ciężko nie spojrzeć na środowiska bliskie Januszowi Korwin-Mikkemu. I my tam będziemy. I my tam będziemy też. Z tego co wiem, niestety pan Marek Jurek odmówił udziału, więc jedyne co pozostaje mi to puścić dżingla właśnie, który się idealnie odnosi do tej sytuacji. Prawica razem? Ale mam zdanie... Prawica razem z lewicą! Myślałem, że... To we Warszawie tak... No, także właśnie prawica razem... Ale wiesz co, moim zdaniem to jest taka pewna uczciwość ze strony Marka Jurka, po prostu przyznał, że nie jest prawicą. Oj, przestań, nie. Marek Jurek jest bardzo fajnym politykiem i prawicą ciężko go nie nazwać. Taką centroprawicą. Dobra, narzekalnie się włączyło. Ja wszystkim dziękuję za audycję. Dzięki, Skała. Za prowadzenie, tu prowadzenie audycji. No miło mi, to fajnie, że mi podziękowałeś. Czuję tak. Się taki... Bo kończymy audycję właściwie bez jasnej odpowiedzi, więc możecie w komentarzach się produkować. Czy państwo powinno w jakiś sposób... promować chociażby właśnie model rodziny 2 plus 2 albo 2 plus więcej niż 2, a czy takie promowanie to będzie tylko zmniejszenie podatków, czy też może właśnie jakieś, nie wiem, akcje społeczne, czy cholera wie co, jakieś po prostu coś innego, no to już wasza w tym głowa, no to komentujcie, słuchajcie bloku muzycznego, który jest o 20 się zaczyna w piątkę. A ja jeszcze jedną mam, chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem. No to mów, tylko nie krzycz tak. Jeszcze w przyszły czwartek, 24, odbędzie się spotkanie VIP w Poznaniu. Zapraszam, jeżeli ktoś chce przyjść. Po więcej informacji zapraszam na mojego maila poznań@kontestacja.com. No, także to był kompas polityczny. Dokończ tam o tym 20 coś tam mówiłeś, że ci przerwałem, bo się tak sobie przypomniałem nagle i tak niemiło zrobiłem, przepraszam. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazisz. Nie obrażam się, tylko mam już dziurę w głowie i nie wiem, co mówiłem. W każdym razie, jeśli macie jakieś jeszcze komentarze, no to zapraszam do komentowania audycji. Kończymy się, że kończymy się i żegnamy z wami. Mówił dla was Filip Szarecki. I Pawłowska Piękność, ten zabawniejszy, przystojniejszy, inteligentniejszy i mniej socjalistyczny. Tak. I Obława, ten agnostyk fajny. Dobra. A ja ateista, a ateiści są fajniejsi od agnostyków. Tak, i to tak. Nawet mówią chrześcijanie, tacy katolicy chrześcijanie. Znaczy, czy katolicy to chrześcijanie? A, dobra, zostawmy to dla odwyku, przepraszam. No, także to był kompas polityczny. Po raz kolejny się będę żegnał z wami. No to cześć. No to cześć.